بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. دي زنا بل زجر ذکر کوي هغه کسانو ته چې هغه د آخرت عقیده نشته او دا هغه نرستو بیا جواب دا هغه د سوال چې هغه وایي دی پیغمبر باندې بالا ایمان وروړو چې د سره ملکی فرشته ای چې هغه د رسالت او د پیغمبره گواهی ورکړي. نور پسې آیات کې دویش کې بیا دا هغه جواب دی اور اس تو بیا حال دے قیامت ذکر کی او دیدا غنے کو اعمال او جدی پہ غلیدل اب اور کسی مختصر بشارت اصحاب الجنہ اور اگے نر اس تو پنجی شات اگر تفیق او پروی دے یوم تشقق السماء بالغمام نہ ادا بدی اگر اس تو پوری میں اس کی بیا زجر دے یوم یعز الظالم ادا مگر تفیق سر متعلق آخر کے زجر منکرین او قران تو پیش کی وقال الرسول یا رب سرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ويغه کسان چې نه یریږي زموږ د پېښېنا زموږ د ملاقاتنا. لا يرجون کې یو معنا کوئی رجاوي عمل تا امید تا امید نه لري تم نه لري زموږ د ملاقات. زم ما معنا پدې کې لا يرجون من لا يقالون پروا نه ساتي. درم ما معنا پدې لا يرجون من لا يخافون نیریږي زموږ د ملاقات نن پردبي د خوف معنا ډمبيره نقل کړې و او اوس په بیا د انوري معنی تفسیر کړه نقل کړې. بیا داسې موږ هیڅ امید نه لري زموږ د ملاقات چې ورځ را روانه ده الله تعالی مخکېږم او ما سره به حساب کتاب کوي. نو داسې خلک څه خبره کوي دا اوس د علی مقوله ده چې لولا انزل علينا الملائکۃ ولي نشي نازلې ده په موږ ملائک د عذاب. چې دی وی زمما مثلا حق ده نو په کار دي چې ملایکو عذاب راوړل ویل کې پتی رقومو چې عذاب راغله. یا په موږ باندې فرشتي ولې نازلېږي چې نبی راځي او هغه بشر دي زمونږ مونږه او نرا ربنا یا ولې نوینو موږ رب خپل په کارو چې الله مونږ ته خپل ویل چې دا مې پیغمبر جوړ کړل او تاسو په دې ایمان راوړل د خبرو باندې الله وی دې تم تکبر والا خلق دې لقد استكبروا في انفسهم یقینا لوی کړی دا چې ورن نه وتی دا د دې پړونو کې دغه د سیچ په کوم سیس داخلي کې عربی کې قانون دی هغه ظرف د مخکې لپاره لکه عرب وی الماء فی الکوزی او په کوزه کې دی دا کوزه ظرف دی او په کې دن نه پرتی دی. یا زیدون فی الدار پلان کې کور کې دی مانا دا کور ظرف دی ا دې په کې دن نه دی. یو د پشان د دې په دیړونو کې دن نه نه وتی دا استکبار دا لوی لړته تللی دا لقد استكبروا في انفسهم يقينا لوی کړه د دې ډونګه چې نه نو تیر په زړونو د دوی کې واتو هوتو ان کبیرا او سرکشی کړه د سرکشی لویا دا ډیر لوی د سرکشی خبره ده ډیر د بدمعشی خبره ده ډیر د سرپیزه خبره ده اتو هوتو ان کبیرا سواله بدمعشی نه ده هوتو کبیر وته وي عاتی اغا سڑی تو ہوئی چی اغا بدماشی کئی خبر نمانی او نیغی گی کنا اغا تا عاتی ہوئی آتا و اوتو ون کبیرا نو اس جواب دا دید سوال خوا چی دیوی فرشتے ولی نرازی او دا عذاب فرشتے دراشی کنا اللہ و یوم یرون الملائکہ یوم یرون الملائکتا فکمرز چوب وینی دی ملائک نلا بشرا یوم اذل للمجرمین نبویس خوشالی بد غرز مجرمان لا زیری بولا نور کئی لا بشرا نبوی زیری نبوی خوشالی یوم اذن بد غرز للمجرمین مجرمان لا او یقولون اوی بادا ملائک چرا کم مم نازل کد عذاب دفارا چه حجرم محجورا بند دا بند پتاسو بانده کامیابیننن جنت و خوشحالی و کامیابی اللہ پتاسو بند کڑا حرام محرم علیکم الفلاح اليوم دالا دی چه دامنگا دا ملائکو قول بخا و یقولون دا ملائک بوی او دا قول دے امام مجاہد دے امام عکرمہ د ضحاک حسن بصری قتاده د عطیه د عطا خراسانی د کڼو کسانو د ابن جریر دا غره کړو او دویم دا یې کنه دا د دې خبره ده دا د ملائکه خبره نه ده ويقولون او عباد مجرمان هجرا محجورا ما نسالك هجرا محجورا پنای واړو پنای کلاکا موږ کلاکا پنای راګه زکړې راګیر شو دا دیم تفسیر دی خو په نسبت داغه قوینه دی لاړم بی دا کاغه د غنو سلفونه نقل له دغه ابن کثیر خپل تفسیر کې نقل کړه وی بدا ملائکه حجرم محجورا بند دا بند پتا زبانه خوشالینن نن خوشالی نشتا نن زیری نشتا خوشالی او کامیابی خو په جنت کې هغه تاسو ته نه حاصلېږي حجرم محجورا حجم ری عربی کې دلالت په بندیز کوي دیو جنا حجر بنوالی ته وی باب الحجر آغا باب توئی چې دې د پاره فقها ذکر کوي خپل کتابونو کې چې باز کسان داسي چې لیونی پاگلان یا ماتوي په خپل بدل کوي نو بای باندې بندیز دي دې محجور دي مانه تصرفات نشي کولی او هي جمری کان ته مو یو کان هلوه معنی ا دې کنه مخې ته چې سیس کې کان راشي مخې ته نو یې دا ایتم حجر وی بیا هم د دینه غستې شوی دی پنای وړو پنای کلاکا اکه د ملائکو قول شي نو دا څه معنی هم کولی شي درېمه معنی به شي بیا چې ویقولون وی به ملائکو هجرا محجورا بشرا لکم هجرا محجورا بندیز بندیز شوی دا ستاسو د پاره زیره دی بل څه نه بندیز ستاسو د پاره دی معنی د هر لذت نه او د هر کامیابۍ نه او د خوشحالۍ نه بند یې دا ستاسو زیره دی بل زیره نشته دا الله بشرا سره بیا ولګي وقدمنا الى ما عملوا من عمل اس دې یو اشکال راځي مخې ته چیرې دا خلک چې مجرمان دي او فرشتي وته دا وی چې نن تاسو هیڅ پنای نشته او تاسو پنای غواړئ خو تاسو نه ملایوي تاسو لپاره زیری نشته خوشاله نشته کامیابی نشته دی اوس نه کې کړي دي کنه حاجیان صاحبان نو وګوره ابو جهل چې سلوي خاجو نه کړو وګورا کله چې حاجان برال نه غیله باقی ته ستوان ورکول وګورا غریبانو باندې دوره دوره خوراکونه کړی دی ګونه کړنګولې جوړې ولا پرې کړې دی دیکړو دیکړو نه کې هکړې دي کنه کافر نه کې کې نشته دا انجوس سره دینه چې نصرانیان دي لکم دی په خپل نصرانیت سره دینه چې هغه نوی تهذیب والے دي چې نصرانیت هم پرې غړي خپل سره دینه چې هغه اړو نظریه نه لري کافر دي لیکن انجوس شته کنه د روسه غلې او کړه چینه غلې خو په دې کې شریک دي دواړه چې الله نه مني کنه یو کمیونست او سوشلیست دی نو شیخ یو دی کنه وږي کوي نه کې خلکو سره ښه کوي ښه ګړې کوي او دا غي تنظیمونه چلیږي عام انسانیت د فلاح لپاره کارونه کوي نو په دې باندې بس کیږي نه الله جل شانو جواب دی واقدمنا الى ما عملوا من عمل اور اوران دی بشومون هغه ته چې کړی دي سنه کاملونه فجعلناه هباء منثورا نو بغرزو مون هغه دله الوزول شوه ته حیثیت نشته نو ولی ایمان سره نیکی پکا پیدا مندلا او کله چې ایمان نو نو دا هغه نیکه حال دار چې حبای منصورات جوړ شو بس دله دا وابلو دي حیثیت نشته ها وزن پکې نشته کنه تاسو ته تیرشي عمر کې چې په دغه ورځ الله بدیل وزن نه ورکوي کنه هیڅ وزن بلی لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اگر چې دې سنه کې کړی دي هغه نه کې برباد شي ولې شرط پکې نه وکړه نیکی په دې شرط باندې الله تعالی ثوابونو بدلی او کولې چې کلا د کې ایمانی او دویمه خبره دا وه چې ټیک ده دې نه کې کړی دي خدای نه کې بدلی دنیا کې الله ورکړي دي آخرت ته نه دی پیری څنګه یو خدای له بدنی قوا مضبوط ورکړي دا غي تاسو پدې کې چې تاسو دا کړی نو ما خو لم دا د درګي وسترګې وو په ګونه وو تیز دماغ دی وو د دنیا ټیکنالوژي هغه باندې پویلای او دوره دوره پیسې او دوره دوره مال دولت او سامانونه تاسو حاصل کړیو د دنیا مال په ډیرو کنه هغه مې درکړو کنه دته څه شي ګوري ساده نه کې بدله کې تک وجدا چې رستو براشي مې عمل مسقال ذره خيرا يرى او مې عمل مسقال ذره شرا يرى چا چې په اندازې د یوې ذري نه کې کړې ده هغه به مو ویني ا چا چې په اندازې د یوې ذري په دې کړې ده هغه به مو ویني دواړه به ویني ذره څه ته وي کله چې سړی کمره کې ناشتي او روشندان کې قوه کې هغه د انور لګي کنه په دې انور کې وګوره ذرات داسې ښکاری ګرځي دې ته ذره وي عربه کې دا نه رہے غون ته دا داسې اوس دلته ګرځي په دې پیدا کې او موږ ته نظر نه راځي پاغه کې موږ ته نظر راځي یا سر نری مې دي ته وي دا دوا تفسیر مشهور دی په عربه کې نه دي مانا که دور نیکی کړی د نوم به ملاوي دي که دور بدی کړی د نوم به ویني نو سوال لازم تا اشکال چې بعضې اوقاتو کې یو انسان بدی کړی د خدای نه توبه او باسلی دا یو کفاره لاغي ورکړی دا او الله وته معاف کړی کنا به څنګه وي او ختم شوی نه دا او بعضې اوقاتو کې یو سړی نیکی کړی دا خوده کافر دی نه به څنګه دی ویني ول الله ولا بدل ورکړي او الله ویلی دی فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا او من یعمل مثقال ذره شر یرا نو مفسرین دلته مختلف جوابونه کوي او یو پکې عام په هم جواب داده چې چا چې سکار د نیکه کړه دین هغه به ویني مانه دا غي بدله ولا الله ورکی یا په دنیا کې یا په آخرت کې کافر له دنیا کې ورکړه او ایمان والا آخرت ته ساتل چا چې بد کړی دی نو دا غي سزا به وي یا دنیا کې یا آخرت کې نو کافر له آخرت ته ساتل او مسلمان تکل دنیا کی تکلیفونه راشی مرزونه راشی بیماری راشی مصائب راشی داسې وي دا مصائب او تکلیفونه او حادثات او بیماری نه دي اسقام دا ګوره ډیر کرامت چیز دی ډیر بفیدی چیز دی تا نه دی غلطی شوی دی ډیر کوتاهی شوی دی کنه او الله تعالی جنت درکې د دنیا کې تا باندې داغه امتحانات راولي مختلف دې د پاره چې آخرت ته ډوپات دي نشي دنیا کې سزاګانې مختلف مسلط شي کله به ظالم بادشاہ مسلط شي هغه کله کله سزاګانې ورکې غیره نیکان خلقی او کله به نرخونه ګران شي دغې د وجې نه د تکلیف شي کله داسې وشي چې بیماری ته راشي اسقام ته راشي اشد البلایا علی الانبیاء فلمسل ثم لمسل دنیا کې غیره ورکې دا پکې بهترین جواب اگر چې نور جوابونه ومو په دې مقام کې مو یې کنه چې ردی عملونه خو برباد شوي دي آخرت په لحاظ باندې دنیا کې ول الله بدلی ورکړې وي هلته کوي هلته هیڅ نشته فجعلنا او هدا عام منصورا او مختصر بشارت اصحاب الجنه جنت والا خلق جنتیان یومئذ په دغه روز باندې خیر مستقر غوره به په زید اوسېدو کې غوره به په لحاظ د زید استوګنی استوګنه به ډېره ښه ده اوسېدو ځای به ډېر غوره چې الله ورته غوره وي نو غوره به وي او احسن مقیلا او ډېر ښه آرام والا به وي مقیل اصل کې د غرمې خوب ته وي قیلوله ورته هم وي مقیل ورته هم وي او بیا استعمالیږي د مطلق آرام لپاره چې غرمه کې کوم آرام کیږي ماسپخین منځو کې مثلا داغې نه وروسته اوده شي کنه یا د اوړي ورځې او پای کې وخت ډېرې سړی ډوډۍ وخوري اوده شي کنه د دې خوب ته مقیل وي او هغه آرام دی بدن ته پرې راحت ملاویږي د دې وجه نه د نیکانو خلقو په دنیا کې څومره چې تیر شوي دي نو د هغې دا یو عادت دی لکه څنګه چې ملا جیون لیکلي دي مرمار والا یا نورو چې د ماسپخین نه وروسته دوی لږ آرام وکړي وروسته بیا دې تکړی برابري او چې کله دغه وخت کې هم آرام ونه کوو ورټایم لګي یا د دنیا کارونه او کسبونه کوي کنه نا اکثر بیا وګور هغه ما سوتن ډیر سست کوستي اگر چې دنیا د کارونو لپاره کچس دي کنه خو دماغ بیا نه پری دي نه کې کار ته دی وځي ویستړې ما نستړې ستړې او بیا په ګډیر داسې ومي چې هغه وي مونږ په کې خطا ورو غیر د ماقام نرستو خوب وکړو حالانکه نبی له سلام د ماقام نرستو د خوب کولو نه منع کړی دا چې د ماقام نه پس خوب مکوو ما سوتن مونږ به نه برباد شي اده ما سوتن نرستو د غب شپ نه منع کړی لکه تاسو حدیث پیر شوی دی کنه بلوغ المرام قران کریم وی احسن مقیلا ډیر خو زیاده آرام دی و یوم تشقق السماء بالغمام تخویف شروع شو کافر لا پکمرز چې ټوکړي بشي اسمان په وریاځو مان اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او وریاځي غونته بخکاری برا ټوکړي شي وي مانا مطلب پیدایي چې د اسمان د ټوټې کې دونه پس پات چې برا ګوري نو صرف وریاځي په نظر راځي اسمان بني او قران کریم دا ویلو چې د قیامت پرز به اسمان داول نه اوښوي نو بیا به ټوکړي ټوکړي شي ځکه سماون ففرت اذا سماون شقت انشقاق او انفطار به ګرای شي وګوي ټوکړي ټوکړي بشي او انزل الملائکه تنزیلا او اقوز بکړی شي ملائک پر اقوز ولوم ملائک ته الله حکم کوي چې زه والملک علی ارجائها دا اسمان چې کومه ټوټه پاتې لکه پادې چون ولای چته د دې غاړې پاتې پر دې غاړو باندې ملائک ګلړ دي والملک علی ارجائها اغي برا کوزيږي کنه حکم دې نزل الملائکه تنزیلا نو الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی په غرض حق دا د پاره د رحمان ذات چغه به ویل من الملك اليوم نن د چا بادشاہی دا د دنیا بادشاہان سرمایدار چې غي دنیا کې بادشاہه کړي وي اغي به کوس کوز سترګې کته ولاري حق بنه کوي نو لله الواحد القهار چغه به والی شي کنه دنیا کې خو خلق خپل خپل قانون نه د الله د قانون مقابله کې چلول داغه پروا نه ساتله او هلته هلته به صرف قانون د الله چلیږي الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین یسیرا او دا داروس په کافرو باندې ډېر سختغه په کافر ډېر سخت ده راشه وګوره د سقوالی بیان او زجر وګوره دا په څه په سخته شوی ده دا په دې سخته شوی ده چې د نبی د سنتو تابعداري نه وکړي د نبی مننه نو د سر نه مننه یا کاسی د خلی د جبه د پاسه منو داغه د سنت تابعداري نه کول هغه ته سپک کاریدل یا پای کې وته دنیا فائدہ نه کاریدا نو یوم یعذ ظالم علی یده او په کوم ورځ چې چک بلګی ظالم سره په دواړو لاسو کولو دا ظالم څوک دی دا غچه شرک کړل دی او مخالف دی نبی علیہ السلام نه سنت خلاف کړل دی یقول ویبا دا چک چې دی لګی دا په ظاهر حمل کچې دغه شان چې کونه ولګی د ډېر افسوس د وجې د ډېر غم د وجې یقول ویبا یا لیتنی های افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا چې نیولې ما په اتباع د نبی علیہ السلام کې لارا افسوس چې د نبی د سنتو تابعداری میکړه هغه پس روان شه یا ویلتا های تبایدا لیتنی افسوس دے لمتخذ فلانن خلیلا چی نمیوینی ولی فلان کے سڑے دوست افسوس چی فلانی سرم دوستانا نوی ولی لقد ادولنی آن الذکری یقیناً اڑاولی امزو ویڑاو مال را دا قرآن نا دا دین دا اللہ نا ذکر قرآن ذکر دا محمد رسول اللہ سنت دا گورا دغه وقتی دا پتاو لگی دا چینا ما چا سر دنیا کی یارانوا دوستانوا او غزه د قران نه بنکړې ومه د نبی د سنت نه بنکړې ومه نو ارمان چې ما غسر دا دوستانی نه نکړې ځکه دا قانون دی چې سړی با قیامت کې د دوست سره حدیث دی بالکل بخاری مسلم کې راځي صحیح ہے نو کې چې المرء مع من احب سړی با دا چا سره چې چا سره مینه دنیا کې د چا سره مینه او کوم ستا ماډل جوړ شوی وکړه چې ته وایې زما د لپاره آیډیل هغه دی نو قیامت کې به هم دا غسر الله را پاسي عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ روایت بخاری مسلم دواړو کې راغله بلکې د ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت چې رسول الله فرمایل لا تصاحب الا مؤمنا ملګرتیا دوستانو یارانه مکو مگر د ایمان والا سره ولا یاکل طعامك الا تقی او ستا خوراک دی ونخري بل څوک سیوا د پرهیزګار نه په مسلمان خوراک پروا په موحد باندې اغله دعوت او فاسق فاجر لمکو چې دنیا فائدې حاصلول غواړي دا د ایمان والا شان دی د دې وجنه ابو داوود ترمذی مسند احمد کې دغه روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه راغله او بیا علماوی لکه زاد المسیر کې ابن جوزی چې دې مقام کې هغه فلان ویل نه فلان کې ذکر نه کا کنایا او مقصد دار کل من اطیع فی معصیت الله و ارضا فی سخط الله و ان کانت اری هغه سړی ته شامل لې چې دا هغه خبره اومنل شي دا الله په ګناه کې مانه یو ځای کې الله بندیز راوستي او غرته وي وکټي وږي او یا غره رضا کړی شي د الله په غوسه کې الله په یو خبره خفه کیږي او ته لګي داغه په تابعدارۍ کې یا داغه د وږي هغه کار کوي چې داغه فلان دې چې تا دوست یو کړو ها اگر چې آیت د یو خاص سړي باره کې نازل دی د عقبه باره کې لکه ابن قتیبه رحمه الله وی لیکن زاد المصیر کی دی جزئی آیات عام دی بیا ټول ته شامل دی هر هغه څوک چې بل تن د سنت نه بندي چې سنت طرف ته مزه مړ او بشرمېږي مړه خلک بدر پسې خبرې کوي یاره داسې بشي او داسې بشي کله وی وهابي بشي کله وی غیر مقلد بشي کله وی فلانی بشي او ډینګې بشي داسې خې وی ځان لږ کار کتلې چې سنت پسې رواني داستا دوست دی او قیامت کې دا دوست باره کې بداوي چې لا یا لیت ویلت علیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ولی لقد ضلنی عن الذکر یقینا ویړ او مال را د قران کریم نه بعد از جا انی پس دینا چراغله او ماتا قران دا غله او هدی ته واړو لم حافظ ابن کثیر وی لقد اضلنی عن الذکر من ای القران دې قران کریم نه واړولم زاد المصیر کی ابن جوزی وی صرفنی عن القران والایمان به زیوالو لم د قران نه او په قران باندې د ایمان وروړلو نه وکانه شیطانو به وجه ذکر کوي چې دا هغه وجه اصل کې دارا چې شیطان د سره ملګری شنه هغه به تاره سوا کوي بریدی دینا او دا شیطان انسیو چې تا سره ملګری شي او پتا کولې کنه نو وکانه شیطانو او دې شیطان لیل انسانې د انسان د پاره خذولا شرمون کې هغه به شرموي بریدی دینا او دا خبره براشی سوره احزاب کې هم چې وقالو ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل سوره احزاب اوش په آیات کې دی ووې قیامت کې چې رب زمون مونږ تابعداري د خپل مشران او کبراو کړو نو هغه زمون لار خطا کړه د نبی سنت رانه خطا کړه په بل څه رواج باندې اختکلو د دنیا قانون دی او د دنیا خبرې دی او د عالمي خبرې دی خلک به سوې پاغه اختکلو نو دا غلې دې مقام کې چې کله ظالم په خپل لاس چکول لګول شروع کی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو غیله پیش کړی د الله دربار کې نو زجر دې منکر د قران ته وقال الرسول او بووی پیغمبر او بووی ګره اذن قال ویل له حالانګه د قال معنا څه ده ویل دې پیغمبر دا مادي شي غلا او په معنا دې یقول یقول نبی له سلام اوس نه ویلي قیامت کې به وی خو قال د ماضی علماوی د قطعیت لپاره راځي مانا دا خبره دومره قوی ده او دومره یقیني ده لکه چې ویلي وقال الرسول او یقیني وی به پیغمبر یا ربي اے رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا دې قوم زما ګرځول او دا قران پرې خو دې شوی یا الله دې ستا کتاب پرې خو کنه مهجورا مهجور څه دی حافظ ابن کثیر وی چې خو د مشرکان عادتو چه کل قرآن باغی تا لستیشو بیان بے که دو اکثر اللغت والکلام اکثر اللغت والکلام دی با داغی مقابله که شور کو خبر بے کولی چه با دی پوانشو خلق بے پوانشی شور بے کو خان زکر وی بے یو بلتا بے وزید کو لا تسمعو لحاظ القرآن والغو فیه لعلکم تغلیبون قرآن موره دا دی مقابله که شور شغرب جوڑ که او اترانو آچوه ندی باندې بزور ورشه خلک بس تاسو خبرو ته غو کیلی او دایي د خبرو ورې دونه به محروم شي سو کېدې ته نه پرې خوند چې دا خبره وری خپل لاړ نشي کین نه و سره خراب بد کی و مال الله اړه راکړې دې دماغ راکړې استاد خیر دې تا خبرو مورم دا غو مورم کنه دوه لوګو غو نه راکړې یو غو باندې بس تا دا اورم په بل غو دا غو چې کوم صحیح غو عالم کنه خو دې چې ته پری دي دیو توي ک کینه استي وته نه گمراه بد کی خراب بد کی نشي هغه ته کینه غو گمراه کی کول کولا او ته دومره مړنه نه ته ځان ته کینه او سمې کنه نو ادا ته وته وغه ته خیر دی وکړه نو غلطی ملته خبرې به وری نه دې نه پری دی چلته خبرې وری نه خو سوچ کی خامخ الله عقل ورکړل دی کنه چې دا خبره څنګه وشوا یو وی کاکا چاچا ماما لالا صاحب استاد پیر مرشد لانی ډینګی ویل دی خوب کې راغلی دی واقعیا دا کشف وته شوی دی الهام کې راغلی دی او بل زوی قران کې راغلی دی حدیث دا دی نو به سوچ کی چې بھائی او کړه د نبی علیہ السلام خبره دا او د الله خبره دا او بلې غاړه ده بل خبره ده دا غیصه حیثیت ده الله او د الله د رسول د قول مقابله کی نه به خود ایمان تر راځي لري به بنداو چې مزه خواله او دې مقصد عمدا او حافظ ابن کثیر حتی لا يسمعوه دا د قران هجران ده دارنګ و ترک الايمان به و تصدیقه من هجرانه قران معنی ایمان نه راولل او د قران تصدیق نه کول دام د قران پر خودل نی دارنګ رستې وي و ترک تدبره و تفهمه من هجرانه قران کې سوچ نه کول او باغې ځان نه پویول دام د قران هجران دی او ترک العمل به من امتثال اوامره و اجتناب زواجره من هجرانه دام د قران پر خودل دي چې سړی په قران عمل نه کوي قران چې لسنه بندیز راوستي را دالې نه بنديږي د صحو حکم چې کړلې هغه نه تر سره کوي دارنګ دام دي چې ول عدول عنها الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذه من غيره من هجرانه دلګي قران پریری او شیرونو په شوه ده شعر لري ذات په دي يروي مونږ ته کټ وسو آیاتونه ذکر کې کنه خو زمونږ رحمان بابا ویل دي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو وګړي کې ښا و ولنه خدا قول غلط دی رحمان بابا خو امی سره تیر شوی دی چې دې نور نیکو والله عالم اگر چې تاریخ کې بل سری کړی دي چې عاشق ونده کې خو زه بار صورت خسړې تیر شوی دی یا بد الله ته پته وي خو هغه چې دا ټکی ځان ته ویلې چې رحمان داسې او رحمان عاشق کې سترګې وشلو ته رحمان وینا بار پرشتیا شي شری او دیوال ته مخبل تر شي شي رحمان رحمان ویل ویلې کنه حالانکه تاسو ته ابتدا کې ما ویلو چې دا فیصله تقریبا اتفاقی ده یواز د احناف او د شوافع او د موالک او حنابلونو د ټول امت حافظ ابن کثیر لیکلی دی خرطبی کې شتا تفصیل کې غرناطی لیکلی دی شاه عبد العزيز لیکلی دی خپل تفسیر کې دا غین علاوه ګڼ علما او امام رازی او بل او بل چې د الله نه سوا بل تر رحمان ویل نه دی جایز عبد الرحمن بو ذکر رحمان صفته خاصه د الله دی او هغه مقام کې الله سره یو ذکر یې قول ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى لکه څنګه چې الله نن بل چاته نشي کې خو دې کنه رحمان نشي کې خو دې او عبد الله ویل شي دا الله بندا عبد الرحمن ویل شي دا رحمان بندا نو معلومه کی چې امي سره او کې دي شي دا مسئله پتا و نه وځه که حقیقت نه الله خبري بچا فتوی نه پکار خدا خبره خو غلط هو کنه نو ته دا هغه شیرونه پیش کې او ځان ته مولا وای کله وې پلان کې صوفي سي ویلې دي دا په شعر کې راغلي دي چې فلانه داسې چل کې داسې چل کې او داسو کی شیرونه دی بلاشه پنجش نشیند بر قبر مردا بدانت مادنر چنچن یا چنچن چې په قبر باندې کینی کنه نو یې مری ته پته لګی چې دا چنچن دی که چنچن دا نر دی کنه ماده دا نو یو خو دا تصویر نه کړی دا غلطه خوې بر قبر ویل دي کنه قبر خو د مسلمانانو کې دی شه د عیسایم کې دی شه د یهودیم کې دی شه نو ستا په نس باندې ټولو دا مسله ده کنه بازی کسانو دارنګه قبر د فاسق فاجر ناکار کړین کی دي شه د نیک سړي کی دي شي کنه تا غټول عام کو بل جیب کار دی وکو په جون کی چې کله دی جون دی او روح پکې وو او د شار طرف نو ولا چا په دې سټ باندې څه شي کین ولې دې ویلې چې وا چنچن دې ک چنچن بدل شو ویلې پته ودنه لګی دا او چې کله دا دور خورې په تا د بار کړې دوت وګزه خورې په پاسه لاله نو اوس دا نظر دور تیز شي کنه چې چنچنو چنچنو درکاری او پجون کې هو کتاول چرګ په سټ باندې خو یو جواز را چرګ دی کبان چرګ دغه باندې دی هغه ته پته نه کیدا او اوس د پته ولګې د خو یو بل مسله دی راوځه چې کله د دور خورو نه داغه نظر را پورته کیږي چنچن چنچن ویني ته خو بده ټول ښکارې نو ته ډیره پالې قبر له چاګه ته کډی ګوډیو ہے او ته وګوري او زنانو هم ډیره پالې کی چې ته وګوري خو نه کار خلکو سوچ خو ستاسو خبره ادا چلی کېږي دا کتاب دا لیکل دی یو اخون سیبو په خوا به د جمعتون کې اخونانو علم ملم به نو کړی لگا نه چاته څه فائدہ ور کوله په پلان کې اخون سیب دی اخون اصل کې په خپل پښتو کې وی مولا تا ولا څه تا زمون خلکو به د اخون سیب وی بیا اخون زاده شو معنی د مولا سیب وی دا ګوره اصل لغت کې پښتو اخون ښا دا مولا چې وته وی نه دا د بل ځای راغلی دا فارسی چې بل دا فارسی نه راغلی اصل کې اخون سیب وو نو په خوا به جمعتون کې اخونانو به علم ملم نو مشهور متل دی طالبانو چې کله افغانان په خوا به د سواد کې بدای او طریقه وایي اصل ریښتون دوست کله مکه یو جمعات کې بدیرونه بل خون براغه بل طالبو نو دواړو په مناظره وکړه چې کم یو په مناظره کې وګټل نه هغه په جمعات کې پاتې شو هغه بل وته نقصان شو نو یو خون بل خون لچ دلاله دواړو مناظره جوړه کړه میان خلک ودنا سو غي په سپوې ده نو هغه یو خون وته وی زرته عبارت ته مته معنا وکړه هغه ته وایا کنه وی اعلم ان العبد مبتلا د دې سمانا دا خلاصي د دې ځنه شروع کیږي خلاصه کې دانی کنه علم ان العبد مبتلا نا قبل اكون زر زر خپل کړي راټول کې وتو ولې د متولا شو ته لاړې لکه دا خل نو ورته دې ست دا سوې دې دا ته علم به واغه بل هم غریب خلاصه ویلې وا څنګه دانی خلاصه کې دانی دو طریقې نماز را کې دانی هغه کې دانی خو په جندلې وا نا غي وته علم ان العبد مبتلا هغه ما معنا نه راځي دا متولا شي دې کنه دوره نه کوي دا کنه دا غو نومونه ورې دیلو نور بدی نه پېره چې متول څه کتاب دی دا خو د معانیو کتاب دی نه هو ته وي طالبان څنګه مشفقه مدرجه کې وي نه نو داسې حالو نو پاغه وکي به خلک دا یو اخون سي پیر شوی دی او د نظام الدین اولیاء دربار کې منجوریم کولا او خپل نوم یې اخون گدا یوسف گدا یوسف گدا کتابو لیکو تحفه نصائح د فارسه په خاله فارسه ډیر لوی رواج وګره خلا اوس ختم شو دا ځاله مشران چې چاسکرونه ویلي دا غینه تاسو په غیله فارسی ډیر خبرول ټول په خپلونو به فارسی وي خاطو کتابت ټول فارسی کې مولانا به بل تخصونه لیکل یا فارسی ټول فارسی کې وي فارسی چې به حایو وبلې غاړه باندې دا عربی ته لګنې زیدا اوس اردو دا غیزه واغست او انګلیش اوس تک لیدرنګ ساتنه اردو ختمیږي هغه ملار او پاغه وخت کې دا یو رواج نو خلکو فارسی وی فارسی کتابونه به لیکل ګلستان دی بوستان دی او اسکندرنامه دا او زلیخه دا او بلان دی او انوار سهیلی دی او پنجګن دی کنه نو پای کې به دا کتاب وی نو هغه کې څه ډېری غلطي خبرې دي یو دونه نو دا پکې یو خبره ده نو ګوره کتاب کې لوی عالم دا خبره را نقل کوي چې دا څه په شعر کې وی راغلي دي کنه دا په قول دلیل کې پیش کوي ښه په شعرونو دلیل په نه قرآن مقابله کې دا الله کتاب سوې او دا شعر والا سوې چې شعر والا غلطه خبره کړې دا هغه ته کنزل مکوا وېدا موږ نشو غستې هر څوک چې دې کاینم من کانه مولا دې وکړه دې خبره غلطه نه شو غستې یا یو سړی دې بل وینار علی یا سړی دې غانو بجانو باندې الله وبانه مشغول لې هغه ولا خفن ورکی سندرې چوری غانې چوری کنه نو پاغه ډېر مهم دې او کله قران ته در سواد پلګې راوي بس تا پرېد موږ پدې نه پوي وها بالکل لې وته توجه نه دي انسان باندې غفلت دور حدا پورې لا شي کنه ادا زموږ مخې ته لري موږ لیدلې دي چې غانه اغله خون ورګي خو غواز ولا د نات په شکل کې جاګانو په طریقې ولا ولم فن ورګي او قران کې بده سم مسله ده کی کنه دا الله د کتاب سره ترجمه معنا مطلب بس ده کی ناغي باندې ډیر جات څنګه کی پوښ پر راځي ښا چې دا څه دي نو دام دې دا رنګ دې چا کلام پس روان دي چا خبرې پس یو د الله خبره پرې خو دا یا د بل چا طریقه دا چا غا دا بل چا نه د نبی له سلام نه علاوه د بل چا نه پلان کی څه دا ویلی دي نو پلان کې څه بیکار سوم رہے حیثیت کی کنه خداغه خبره د نبی علیہ السلام د خبرې په مقابله کې اړو حیثیت نه لري اس غنیکانو خلقو وای تر مجتهدینو نو چې خلق شته امام شافعی امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی رحمتا واسعه ار یو په خپل دور کې دا خبره کړلې امام ابو حنیفه وی زما خبره چې کله د قران او د حدیث خلاف دا اذا وجدتم قولی مخالفا لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فضربوه علی الجدار اذا وجدتم قولي مخالفا لقول الصحابه فضربوه على الجدار کله چې زما خبره د نبی علیہ السلام د خبره خلافی دیوال لري په دوه هغه وخت کې به ما ته حدیث نه رسیدلی زه په شینه من سانما او اذا وجدتم قولي مخالفا لقول الصحابه فضربوه على الجدار زما خبره چې د صحابه د خبره خلاف وا دیوال لري په دوه دغه شان خبره د امام شافعی رحمه الله هغه هم دا سویلو چکله زیدا وجدتم قولی مخالفا لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فضربوا على الجدار زما خبره چې نبی علیہ السلام د خبره خلاف کله تاسو اوري دا کرا نه زما خبره یاینا یا وځه پوښنه نه مطلب دا رغه دیوال لرو په غوږه پتی مزه امام مالک دم چاوي چې هغه مولوی امام دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا اکبر یو هم عصر دی د کوفه کې درس ورکاو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه مدینه کې درس ورکاو دا حدیثو د امام ابو حنیفه چې کوم شاګردان دي امام محمد هغه دغه شاګردان دي امام مالک امام مالک ته چاوي هغه وي به ما در چا خبره مې ذکر کوا كل واحد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذه الروضه د هر سړي خبره هغه ستیم شي او پرې خودیم شي سیوا د نبی رسول سلام نشته د هر خبره والي د قبر والا خبره والي نبی رسول سلام قبر سره خواږي راغله درس ورکوي ته اشاره وکړه سیوا د قبر والا چې دا هر خبره والي د بل انسان خبره خام کی دي شي بدوم کی دي شي چې خی وای خلاو چې بده کته ورغو حیثیت نشته او دی لګیا دی باغې پس روان دی د بل چا طریقې پس روان دی د الله کتاب او د پیغمبر سنت پرې خودو تک هغه پرې خودل د قران کریم دی حافظ ابن کثیر او ته تشریح کړي ولا دی ښا اتخذوا هذا القران محجورا نو مطلب سو نبی علیہ السلام قوم د خلکو نه ډیر خفای چې الله دا غ خلق دی چې ما ټول عمر دې ته ویلو چې ځکه دا دنیا نه لم نوم دا هدایت مې دې ته پرې خو چې کله صحابه کرام وی دا الله رسول مونږ ته وصیت وکړه نو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی ما پتا سو کې دوه سيزونه پرې خوذل شرې شرې به گمراه نشې چې کله دې دوه سيزونه پرې رواني یو دا الله کتاب بل داغه په تشریح کې زموږ طریقه زموږ سنت محمد رسول الله هدایت پرې خو قوم له دې د نبی رسول سلام سنت لړو سه اعتبار ورنک عدالت یو استاد خبره کوله په ما وی چې حدیث دی او حدیث بخاری کې راغلی دی نو بل ملا ورسې د دې پلان کې امام صاحب جواب کړل الکوې امام رحمه الله کی دې شخو نیک سره تیر شوی دغه حدیث نه رسیدلې به معذوری خو امام صاحب بد خبري جواب پی جناب علیہ السلام تا په امام صاحب ایمان راولې کې جناب علیہ السلام نه راولې لوی سره تیر شوی دی نیک انسان نه لیکن داغه دا مطلب نه صحابه مشتی رست دور کې سورې امامان او نیکان خلق سره تیر شوی دی نو دا یو خبره یادو ساده چې دا ټول راغون کې ټول د سیل می د یو ادنا درجه صحابي مرتبه ته نه راځي چې جایه کې چې د عمر رضی الله عنه درجه ته ورسېږي د عمر ابن عبدالعزیز نو کوم اورېدل دي رحمه الله و رحمته و امام شافعي رحمته الله علیه د خلیفہ راشد دي څومره نیک انسان او د سیرت بیا وګوره د عمر ابن عبدالعزیز چې په بنی مروان کې څومره نیک انسان نه تیر شوی عدل والا لیکن چا عبد الله ابن مبارک رحمه الله ته وي معاویه رضی الله عنه وګوره او عمر ابن عبدالعزیز ناغو ته وی الغبار الذي دخل في انف فرس معاويه خير من عمر بن العزيز بكذا وكذا مره بل روایت راځي به الف الف مره هغه ټوله چې د معاويه رضی الله عنه د اس پس په مو کې تلو په هغه وخت چې د نبی رسول سلام سره jihad کو نو هغه ټوله د یو لاک عمر بن العزيز نه غره ته د معاويه رضی الله عنه خبره کړه ته مقام معلوم دی صحابي صحابي مقام په جنا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ سره د دینه چې په صحابه کې د عمر رضی اللہ عنہ کوم مقام دی د ابوبکر رضی اللہ عنہ کوم مقام دی صفه الناس او حدیث کې چې اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر زمانه رستو دوه کسانو په روان شه ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ هدایت کې دا ویل عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ مسله کوله په دې کې وته خو کې ناس ته چا وته وي مصنف عبد الرزاق کې داغه دا واقعا نقل کړی دا ویل چې عمر رضی اللہ عنہ داسې وي هغه وی یریګم چې په تاسو به د کانو باران وشي زمن نبی علیہ السلام دا ویلی ته ماته وای چې عمر رضی الله عنه دا سی وای پر داغه د خبره مطلب سره معنی عمر رضی الله عنه چې ته نبی علیہ السلام د خبره خلاف بولی شي یا خو هغه دروغ وای یا هغه ته پته نه لګیدل چې سړي ته پته نه لګی معذور دی کنه صحابه هم د بعضی حدیثو پته نه لګیدل په دې ځان پویا کا امام خو پریدا هغه ډیر رستو درجه کې تابعین ته مو تابعین کړي تابعین مخ کې صحابي دی عثمان رضی الله عنه او پيوش پکې قران کریم تولوي حافظ ابن كثير په مقدمه کې غريوات نقل کړې دي خو دا غريوات امام محمد كتاب الرد على المدينه کې راوړل دي فقہ کتاب دې حدیث به راوړل دي چې عثمان رضی الله عنه خانه کعبه ته دننه نه وته او یو رکعت دې لري وکړه او پاغه کې ټول قران ختم نو پاغه اعتراض راغی چې تاسو هوایي چې پيوش پکې قران ختمول نشته بدريش پی دي ولې حدیث راغلي د عبد الله ابن عمر چې لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث اغه سره دا الله په کتاب په نشونی حق ادا کو چې اگر دریو شپو دریو ورځو نه کم کې قران ختم کو نه اعتراض کراغه چې عثمان رضی الله عنه خدا چې کړی ویل حدیث خلاف کړی نه غل ته جوابونه کړی یو جواب ادا کړی چې عثمان رضی الله عنه دا بالکل پته نه لګی دی حدیث کاغه ته پته لګی دی او بلوم به عمل کړو هغه بشپه کې قران نه وي او دویم جواب ادا کړی دی چې کی دی شي چې اغله الله هغه کرامت ورکړی دی چې هغه په یوش پکې قران وی او پاګه ځانم پوي دا دا غیلم نه ته عثمان رضی الله عنه سره بل سو برابر دی بل سو کا سره برابر دی کوم به جواب ادا کړی ها چې هغه تپه نه دلګی دی بیا د سعد رضی الله عنه خبره کړی چې هغه پشپا کې قران ختم کړه دای بارا کې جواب کړی دی چې را سعد رضی الله عنه دوم حدیث نو رسیدلی دا خو کې دي چې یو حدیث غیته نه رسیدلی نو پای ختم کلم نه ورو حدیث تا نه رسیدلی سنت تا نه دی معلوم او ته ولګی دی دا سنت خلاف دی کړی دی اوس ته تپه ته ولګی دی نو سمجستی پرې دی کنه نو طالب الله اجر درکې ولې تا تپه اچھا کله پتره ته نو نو تعالی نه راګیری باغ وخت به راګیری چې تا ته خپته معلومات ته دوی دا سنت ته بیا لاګی دا خلاف کې دا ذکر پر غودل لیکا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وی اتخذوا هذا القران مهجورا او دی ولې پرې خو د نبی سره دښمنی وا د قران سره دښمنی وا د دین سره دښمنی وا خو په خلی نه وی وکذالک او دغه شاندی جعلنا لكل نبی ګرځولې دې مونږ د هر پیغمبر د پاره عدو من المجرمين دشمنان د مجرمانو نه مجرمانو کې ډېر خلک شته چې هغه د انبیا او دشمنان دي دغه د مشن دشمنان دي دغه د تاريخي دشمنان دي او کفا بربک هادیا و نصیرا کافی دې ستاره بو هادیان هدایت کوونکې و نصیرا او امداد کوونکې مرغه پتا ته هدایت کوي هغه به سره امداد کوي هغه ستاره د پاره کافی دي علماوي چې هغه کوم فاعل دی چې هغه مجروری فاعل همیشه مرفوعی ښه که چا نحوه لږ ډېر ویلي نو هغه ته پته وي چې دا په مرفوعاتو کې راځي لوي دا هغه فاعل دی چې رکفا فاعل نه شي ځکه رکفا په فاعل باندې همیشه بې داخلي اصل کې داسې دی کفا رب کافي دی ستا رب خو دا بې ځای دی وګوره دی مجرور کو کنه دا رب فاعل دی اصل کې د کفا کافر استعرب هادین هدایت کو انگے و نصیر امدادی بیاو دا گورے وقال الذین اوی حضا کسان لا یرجون لقاءنا چنی یریگی زمان دا ملاقاتنا منسخ دا ملاقاتنا یا زمان دا پیشنا یا دیم امانا لا یرجون لقاءنا چی پروان ساتی عقیدن داری دا ملاقات زمان دا یا دیم امانا لا یرجون لقاءنا چی امید نلری زمان دا پیش زمان دا ملاقات سوی داوی لولا انزل علینا الملائکہ ولی نشنا زلے دے پا مونگ باندے ملائک او نرا ربنا یا ولی نوی نو مونگ رب خبل لقد استکبرو فی انفسهم یقینا دی لوی کڑی دا چی ورن نواتی دا پسلونو دا دی کے واتو حطوان کبیرا او سرکشی کڑی دا سرکشی لویا یوم یرون الملائکتا وکمرس چیو بوینی ملائک لا پشرا یوم اذل المجرمین نبوی خوشالی پا دا غرز دا پارا دا مجرمانو ویقولونا اوی با ملائکو حجرم محجورا بندہ بندہ شوی دا پتاسو کامیابینن یا زیم امانا ویقولونا اوی با دا مجرمان حجرم محجورا پنائی وارو پنائی کلکا وقدمنا الى ما عملو من عمل اور اولان دیگو شمونگ آغی کارونو تا آغا عملونو تا چدی کری دسا نیکو عمالونا فجعلناه هباء منثورا وبګرزو دړه الزول شوي اصحاب الجنه جنت والا يوم يذن پدغر وز خير مستقر غربي په زيد اوسي دوګه غربي په لحاظ د زيد استوګني واحسن مقيله او ډير خه آرام والوي ويوم تشقق السماء بالغمام او په کوم ورځ چې ټوکړي بشي اسمان په وريځو ونزل الملائكه تنزيلا اور اكو بکلیشی ملائک پر اكو زولو الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی بدغر حق داد بار در رحمان ذات وکان یوما علی الکافرین عسیرا او دار اوس بکافر استغا سختا و یوم یعض الظالم علی یده او پکم ورز چی چکونه بلگی ظالم سره پدوالو لاسو کولو یقول ویبا یا لیتنی ہے افسوس اتخذت مع الرسول سبيلا چی ولی ما په اتباع نبی کې لارا په اتباع رسول صلی الله علیه وسلم کې لارا یا ویلتا ہے تبایدا لیتنی افسوس دے پما لم اتخذ فلانا خلیلا چی نمی وینی ولی فلان کې سره دوست لقد اضلنی عن الذکر یقینا ویلو مالا دا قرآن کریم نا بعد از جانی پس دینا چراغل اوماتا وکان الشیطان للانسان خذولا او دے شیطان دے انسان شرم انکے شرمندک انکے وقال الرسول اوبوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اے رب زمان ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا بے شک قوم زمان نیولیو دا قرآن کریم پریخو دے شوے وکذالک او دا غشانتی جالنا گرزولی دی منگلی کل نبیین دا پارا دا ہر پیغمبر عدوام من المجرمین دشمنان دا مجرمانونا وکفا بے ربکا او پورا دے استعرب کافی دے استعرب حادیم و نصیرہ ہدایت کو انکے و امداد کو انکے